Civil Rádió, FM 98. Az emberi hang. Ajurvédikus figyelő. Műsorunkban egy a modern orvoslás által is elismert gyógyító és egészségmegőrző tudományról, az ősi Indiából származó ajurvéda alkalmazásáról beszél állandó szakértőnk, az amerikai Himalája Institute-ban tanult Szabó Péter. Szabó Péterrel itt ülünk már a stúdióban. Múlt alkalommal elkezdtünk egy sorozatot a rák kezelésével kapcsolatban, a ajurvéda és a rák. Az ajurvéda mennyire sikeres a rák gyógyításában? Igen. Hát most majd, amit ma csinálunk, először is majd lesz egy bevezetés a különböző típusairól a rákoknak. És akkor ráknak, ez nem több számtalan, és akkor egy összehasonlítás, akkor egy beszélünk az alternatív terápiákról, amik modern terápiák, amiket mostan dolgoztak ki, különösen ugye Amerikában, Angliában, de Nyugat-Európában, Németországban is, és összehasonlítjuk ezeket az ősrégi hát a gyógyítási módokkal, az ajurvédával, vagy például a makrobiotikával. Most akkor majd meglátjuk, hogy mennyire azon alapulnak ezek a modern alternatív gyógykezelési módok. Azon, amit az ajurvédikus tudomány már sok ezer évvel ezelőtt mondott. Most például, hát akkor Amerikában, itt láttam egy statisztikát, hogy Amerikában ugye mi okozza általában a rákos megbetegedést, és azt mondták, hogy itt felírtam egy pár dolgot. 30%-a az okozója ennek a rossz diéta és az elhízás. 30%-a a dohányzás, és csak 10%-a a genetikai bonyodalmak, és a többi megmarad, a 7%-ra mondták azt, hogy a vegyszerek alkalmazása, ami karcinogén. Ami ugye, ahhoz képest elég kevés százalék, hogy milyen sokféle vegyszer van. Igen, ahhoz képest elég kevés, ez valószínűleg sokkal több, mint ami ebben a statisztikában szerepel, de mert igazából nem lehet tudni ezeknek ugye a vegyszereknek a hatását még egyenlőre, csak a hosszú időn át alakul ki, hogy mennyire károsak ezek. És akkor vírusfertőzések, pszichés dolgok, mint amit az ajurvéda is mondott, az körülbelül 5%, és alkoholfogyasztás, ezek szerepelnek még ott. Nem hiszem, hogy Magyarországon túlságosan más lenne a kép, hisz végsősorban a magyarok is, hát talán még a stressz az egyetlen, amiben lehet egy nagyobb eltérés, de az élet mondjukban nem igazán nagyon különböznek az amerikaiaktól. Tehát nem nagyon, sok, igen. Sok nehezebb zsíros ízét, sok alkoholt isznak. Mondjuk az amerikaiak már kevesebbet dohányoznak. Pontosan. Ja, az amerikaiak nálunk, már kevesebbet nálunk dohányoznak. Nálunk ez a rész biztos súlyosabb. Sokkal súlyosabb. Magyarországon a dohányzás nagyon komoly probléma. Meg talán a stressz is nálunk egy nagyobb számban. Számít. Ugye a stressz azt számíthatjuk a szíhés betegségek ugye alatt, hát a stressz az természetesen Magyarországon sokkal nagyobb, mint ugye az amerikaiak, ugye az életmód a sokkal nyugodtabb. Noha már nem annyira nyugodt, mint szokott lenni. Ugye az a nyugodt és csendes amerikai, ugye, ami az amerikai jellemző volt mondjuk a II. Világháború után és a 60-as ugye a 70-es évek elején az már nem igazán van meg, mert ott is túlhajszoltak az emberek, és ott is már megjelentkezett ugye a komoly stressz probléma. a négy formája ugye a rákoknak, amiket úgy ismer az orvostudomány, ugye a karcinóma, a leukémia, a szarkóma és a limfóma. A karcinóma ez általában a nyálmirigyeket, a különböző mirigyeket és a szerveket, a belső szerveket támadja meg, és a bőrt. A leukémia, ez természetesen mindenki tudja, hogy ez a vért formáló hát szövetek és tápanyagok, mert nem tudom, ennek magyarul, hogy mi ez. Pontosan, ugye ez a vér, ennek a betegsége, akkor a szarkóma, ez általában a csontokba keletkezik, vagy pedig az izmokba. Nagyon sok például Schwarzenegger típusú ember rákos lesz, akkor szarkóma betegséget kap. Akkor a limfóma, ezt mindenki tudja, hogy ez a nyirokrendszernek a megbetegedése. A limfómát elsősorban stressz okozza. És ez egy nagyon elterjedt betegség, különösen Magyarországon. De mindegyiket köznapján ráknak hívjuk. De mindegyit általában a leukémiának, vagy daganatos betegségnek. Azt ugye nem daganatként jelenik meg, fehér vérűség, nem is úgy. Igen, az nem annyira daganatként, igen. Pontosan, az nem úgy, de azt is végül is vérráknak szokták hívni. Akkor az amerikai Cancer Society szerint 50% az amerikai férfiaknak, és 30% az amerikai nőknek szenved valamiféle daganatos megbetegedése, vagy pedig kifejlődik egy bizonyos daganatos megbetegedés. 50%. Ez természetesen nem azt jelenti, hogy 50% meghal. Nagyon sokan élnek tovább, ugye, és idővel ez megjavul, vagy pedig kezeléssel megjavul. Tehát, hogy mondjam, gócpontok vannak, tehát ilyen igen. Rákos gócok, tehát ez később, amikor, mit tudom én... Polipok, vagy rákos gócpontok vannak, amik később vagy kialakul rák. És akkor ezt megállapítják mondjuk egy boncoláskor, hogy volt ilyen, bár nem ez volt a halál oka, de létezett, ez is megvan a számban. Valószínűleg úgy tudják megállapítani, én nem tudom elképzelni, hogy más, hogy tudnak erre az adatra eljutni, de ez ijesztő, ugye, és ez határozottan ugye ezt nyilvánosságra hozták, hát ezt az adatot. Most akkor majd a végén felé beszélünk egy pár típusról, ugye a daganatos megbetegedésének egy pár típusáról, de mielőtt mindenki tudja, hogy a rákot ugye műtéttel és utána radioaktív, vagy pedig kemoterápiával kezelik. Ugye ez világszerte elterjedt, ezt alkalmazzák mindenhol, Kínától ugye Izlandig, mindenhol alkalmazzák. Viszont kevesebben tudják, és Magyarországon nagyon kevesen tudják, hogy vannak alternatív terápiák is. Magyarországon ezeket nem nagyon ismerik még. Most akkor, amikor az alternatív terápiákról beszélünk, akkor ez lehet kiegészítő terápia, vagyis egy orvosi kezelés mellett lehet egy kiegészítő terápia, vagy lehet azok, akik már mondjuk egy műtét után, vagy pedig még talán a műtét előtt is, mint megelőző, ugye terápiát alkalmazzák, hát a ráknak a gyógyítására és kezelésére, vagy pedig arra, hogy ne alakuljon ez ki. Mondja. Igen. Akkor az alternatív terápiák, és akkor mindjárt, hogyan ezeket mondom, akkor majd megemlítem azt, amiről a múltkor volt itten beszélgetés, ugye, ami arról szólt, elnézést, igen, hogy ami arról szólt, hogy mennyire alapul, ugye ez a alapulnak ezek a modern alternatív terápiák a régi ősrégi kúrákon. Az első, amit megemlítünk az alternatív terápiák közül, ez a biológiai. ez a nem toxikus gyógyszereknek, ugye, amik növényi kivonatokból készülnek, mint például az összes ajurvedikus vagy homeopátikus gyógyszerek, vagy pedig emberi sejt eredetűek. Bizonyos aminósavakat előállítanak, vagy elő lehet állítani, ugye emberi sejtekből tört kivonatokból. Ezeket a sejteket, amik az emberi szervezetben... De ezt régen is csinálták? Ezt régen nem csinálták, úgyhogy ez mondjuk, de ez nem annyira elterjedt. Bár nem tudom, nem ide tartozik el, nem akarom ki siklatni a témát, de a vizeletterápia, ami végül is emberi saját emberi, vagy a saját vérterápia. Hát természetesen ehhez nem kell boncolni az embert, igen. Ugye ezeket ki lehet venni vérből. Uh-huh. De a saját véréből kivett szérum, illetve vissza. Saját véréből kivett szérum, igen. Vagy pedig ugye mondjuk a bőrnek egy kis, uh-huh. kis lekaparás, uh-huh. vagy ilyesmi. De ezeket a sejteket végül is elő lehet kémiailag is állítani, mm. ugye ezeket elő lehet állítani, amik pontosan majdnem ugyanolyanok, mint hogyha, de ezeknek az alkalmazása nem elterjedt, inkább amikor a biológiai tényezőket mondom, akkor ezek a növényi dolgokból hát készült gyógyszerek. És akkor itten is, ugye mindjárt megemlíti az ajurvéda, és azt, hogy ugye ezek a bizonyos gyógynövényes terápia, ezek a biológiai a tényezők, ugye az ajurvédikus gyógyszerekben is nagyon előfordulnak. Én itten leírtam egyet a múltkor, de most hirtelen nem találom meg, majd visszamegyünk ehhez a témához. Akkor a gyógynövényterápia, ezt mindenki úgy ismeri. A gyógynövényes kezelés, ugye ez nagyon fontos az ajurvédában is, és a modern alternatív terápiában is, akkor ugye az ajurvéda szerint és a modern gyógynövényes kezelés szerint is vannak olyan vértisztító füvek, amik nagyon alkalmasak a nyirokrendszer és a vérnek a tisztítására. Például a vörös lóhera, a bojtorján, gyermekráncfű, szarszaparilla, ez a hindu fajtája a szarszaparillának, ezek mind ehhez tartoznak, és ebből egy sűrű főzetet készít az ember, ezeket össze lehet keverni, és egy sűrű főzetet, vagy pedig por alakjában ezeket szedi az ember. A gyógynövényes terápia az nagyon elterjedt Amerikában, ezt egyre többen használják, és nagyon segít a már műtét után arra, hogy ugye a szervezetet tisztán tartja, és ne térjen vissza ez a rákos, daganatos megbetegedés. Akkor az immunrendszer növelő terápia. Ez is nagyon fontos. Ez is megvolt végül is az ajurvédába, hogyha látjuk, ez egy modern technika, de például az immunrendszer erősítők, mint a ginseng, a dansen, akkor az astralágusz, az ashwagandha, a satavári, ezek ajurvédikus dolgok, vannak kínai dolgok is, a salamon pecsét Európában, a tárnics gyökér, amit már említettünk. Ez nem csak, hogy nagyon segít, ugye, mert van egy egész tudományág, ami kialakult, ugye, különösen Németországban, az utóbbi években, vagy az utóbbi 10 évben, ami a hangsúlyt arra fekteti, hogyha az immunrendszernek a képességét fokozzák, és ezt növelik, mm-hmm. akkor a szervezet úgymond helyreállítja mm-hmm. a problémát, és megoldja ezt a daganatos megbetegedést annyira, hogy talán orvosi beavatkozás sem kell. Mm-hmm. Persze az ajurvéda, gondolom, a megelőzéssel legalább akkora hangsúlyt fektet, hisz kár megvárni, amíg egy betegség kialakul. Az összes alternatív terápia hangsúlyozza a megelőzést, természetesen a modernnek is. Sajnos a modern nyugati gyógyászat elvileg hangsúlyozza, de nagyon kevés, legalábbis mondjuk Magyarországon nagyon kevés történik. Igen, ez nagyon ügyben, kevés tehát, történik ez igen. Ügyben. Ugye az ember bemegy az onkológiára, vagy nem tudom én mi. De nem ott kéne megelőzést kezdeni. Nem ott kellene megelőzést kezdeni, de például a kafetériába, ugye, ahogy a sivjákba, ahol árulnak szendvicseket, meg minden, ugye, bent a kórházakba, meg mindenhol. Hát például ottan már lehetne talán normálisabb dolgokat árulni, vagy hogy az emberek szokják hogy meg legalább példát mutatni, de hogyha az ember oda bemegy, és akkor látja azokat a dolgokat, amiket ottan felszolgálnak a betegeknek, ugye mire a betegek fizetnek is, hát ez igazából nem jó. Akkor van a metabolikus rendszer helyreállítása. Erről már szó volt a múltkor, amikor ugye beszélgettünk a szkizofrén betegségekről, és a stressz, meg ezekről a dolgokról. Ugye a metabolikus, említettük, hogy van egy bizonyos kémiai, hát metabolikus rendszer, ami kialakul a szervezet, és hogyha ez felborul, akkor ezt helyre kell hozni, ezt helyre kell állítani. Általában ez ugye a vitaminterápiát, meg ezeket a dolgokat hangsúlyozza, és olyan dolgokat, mint például a lítium, meg ezeket a nyomelemeket, ugye, amiknek a hiánya bizony, szóval a nyomelemeknek a komoly hiánya, ez egy rákos megbetegedést okozhat. Akkor ott van a szihés kezelés. Ezt is említettük a múltkor az ajurvédában, hogy az ajurvéda bizony a rákos megbetegedést, ha nem is elsősorban, de eléggé komolyan egy szihés betegségnek kezeli, nyilvánítja. Most a szihés kezelés a rákos megbetegedéseknek nagyon elterjedt Amerikába. Rengeteg fajta terápia van, ami ezt hangsúlyozza, ez mind az ajurvédából nőtt ki, kivétel nélkül. Például a mantra terápia, a jóga terápia, ez majdnem ugyanaz, a hipnózis, akkor amit úgy hívnak, hogy biofeedback, ez amikor visszavezetik az embereket. Ugye, visszacsatolás. A visszacsatolás, ez nagyon komolyan, például a Himalayan Institute, ahol én tanultam, ez egy nagyon komoly program, és mindenhonnan jönnek oda, Amerikából. Ezt talán kevésbé ismert, de ez ugye az, amikor mondjuk valaki hallja egy mondjuk felerősítve a szívverését, és mondjuk tudatosan le akarja lassítani, és ahogy hallja, hogy lelassul, akkor ez visszajut, ez az információ, és akkor még... Na pontosan ez van egy műszer természetesen, igen, amit ennek ez egy kifinomultabb módszer, csak a lényeg körülbelül az, hogy saját magunk szabályozzuk a visszacsatolást, kapunk arról, hogy mi történik bennünk, azt észleljük, és ezzel tovább serkentjük a dolgokat. Igen, a biofeedback, ugye ezt én úgy hívom, mert nem tudom, mi a magyar szó erre pontosan, visszacsatolást mondom, tehát ez eléggé elsősorban a Himalayan Institute-nak és a Swami Rámának ugye a munkálkodása miatt eléggé elterjedt, és már elég sok gyógyintézetben alkalmazzák Amerikában. Van a masszázs terápia, amiről volt szó a múltkor, ugye van ajurvédikus masszázs, különböző masszázs terápiák, meditációs, már akkor ez az imagery, ugye amikor... Ilyen képzelet... Alkotás, vagy nem tudom, igen, olyasmi. Ugye? Pozitív képzeteknek a kivetítés magunk elé, ugye? Pontosan, pontosan, és akkor így például ki lehet vetíteni. Tehát ilyen belső ösztönzés. A belső ösztönzés, ki lehet vetíteni a betegséget, magát is, mondjuk a daganatos magát is, és akkor ja, úgy ez próbálja gyógyítani. Ez az, amiről, mit tudom, meg máshoz dolgok is erre alapszanak. Pontosan, erre alapszanak a szilva, agykontroll, meg ezek. Ami szintén eléggé használnak, ugye már rákos megbetegedés gyógyításában. És akkor vannak a különböző relaxációs technikák, ugye ezek, amik megnyugvást hoznak elő a szervezetbe. Bocsánat. Ezekről is volt szó a múltkor, hát ezeknek nem említem meg a különböző fajtáit, mert ezeknek mind van nevük, de hát... bocsánat. utána a vizet kellett volna behoznom. De hát utána lehet ezeknek nézni, ugye az Alexander az egyik legelterjedtebb Amerikába is, már Nyugat-Európába is. Nem fontos. Például a Svájcba, Németországba, a Franciaországban, mert ezeket nagyon komolyan alkalmazzák. Egy hatodik alternatív terápiáról lesz szó mostan, amit úgy hívnak, hogy táplálkozástan, ugye angolul nutrition, ez a terápia végül is talán a legfontosabb. Úgy megelőzés szempontjából, mint a rákos betegség kezelése szempontjából. Nagyon-nagyon fontos, hogy hogyan táplálkozunk. Az a táplálkozási mód, amit a modern orvostudomány, ugye, amelyik nem alternatív módokkal próbálja kezelni a rákos megbetegedéseket, vagy nem ismeri az alternatív módoknak alternatív terápiákat, az a táplálkozási mód, amit ők javasolnak, az nem jó. Az eléggé káros. Ugye, nekünk egy ajurvédikus vagy egy makrobiotikus táplálkozástant kell alkalmaznunk ahhoz. Miért káros? Azért káros, mert ez még általában mindig az a diéta, amelyikben a túlsúly van három dolgon, amik lehetséges, hogy pont ezt a betegséget okozták. Ugye az állati zsír, akkor a fehér liszt és a cukor. Uh-huh. Ugye? Hogyha ezeket a dolgokat nem veszük ki a mi diétánkból, ugye akkor a mi diétánk továbbra is káros marad. Nem marad, vagyis nem egy gyógyító hatású diéta lesz. És ez nagyon fontos azoknak. Említettem itten a makrobiotikát. Ugye ez bebizonyított tény ma már, hogy a makrobiotikus a makrobiotika eléggé elterjedt Amerikába, eléggé elterjedt Franciaországba is, Németországba is alkalmazzák, Hollandiába. A makrobiotika, ugye, ahol már bebizonyosodott az, hogy rák megelőző, és hogy a rákos megbetegedés kezelésére egy nagyon alkalmas diéta. Miért? Azért, mert a barna rizs, az tele van olyan dolgokkal, amik pontosan megelőzik a rákos megbetegedést. Ugyanúgy a szója termékek. Van egy-két enzim, aminek a nevét én nem írtam le, de hát ez úgyse jegyezné meg ugye a kedves hallgató, hogy mit mondok. De utána lehet nézni, és vannak bizonyos szója termékekben olyan enzimek, amik megelőzik a rákos megbetegedést, és amik lelassítják a rákos megbetegedésnek a folytatását. Uh-huh. És ugye ez a két alapja van végül is a makrobiotikus étrendnek. Persze, hozzá kell tennem, nem úgy, hogy két hamburger között megeszek egy szójafasírtat, mert az nem sokat fog segíteni. Hát az nem fog sokat segíteni. Hát itt azért mellőzni kell azokat a dolgokat, amik ellenben kimutathatóan a rák okozói között vannak. Pontosan, amikor az ember kenyeret eszik, akkor tönkölybúza, akkor próbáljon bio kenyereket enni, a bio dolgokat hangsúlyozzák mind. Amikor a húsevésnek a kérdése rögtön felmerül, mert ez az egyik talán legérzékenyebb része, és talán sokan ezért nem hajlandók vállalni az alternatív. Nem hajlandók vállalni az alternatívot, ugye, mert abban a téves hitben vannak, hogy nekik fehérje kell, és vagy pedig megszokásból is, mert ízlik, hát nem tudom, ugye, hát ugye egy ízet meg lehet szokni, ugye, egy valószínűleg én, hogyha mostán egy elkezdenék egy olyan diétát folytatni, amiben az állati fehérje van túlsőben, én valószínűleg nem élnék rövidesen, ugye, mert nem vagyok hozzászokva egyáltalán már. De hát ez nem is. De például mit ajánlanak például az alternatív, de nem csak alternatív, hanem most már egyre inkább Amerikában orvosok, itt leírtam például egy pár ilyen dolgot. Majd a végezetül beszélünk egy pár típusáról a daganatos megbetegedéseknek, de itt például egy típust itten kiemelek mostan itten, ugye a húgyhólyag, vagyis ennek a rákja, ez eléggé elterjedt a férfiaknál, a nőknál nem annyira. Végül is ismeretlen az oka, és már csak akkor veszik észre, amikor vér van a vizeletben. Amikor eléggé kevés, mondjuk vércseppek, olyan mikroszkóppal látható vércseppek vannak, akkor az lehet bármitől, az lehet egy megfázástól is, vagy lehet egy cisztától is, ami nem rákos, de akkor már jó, hát egy onkológus az elmenni, és ezt megnézni, hogy mitől van. Most akkor ugye elsősorban, ami ezt okozza, az a vegyi adalékok, például a festék, ugye, ami a élelmiszerfestékek. Amik hát végül is lehet, hogy abban a parányi mennyiségben, ami egy dologban benne van, nem káros, csak hogy napról napra, évről évre, évtizedről évtizedre halmozódnak. Nem tud kirülni valami oknál fogva, és lerakódik. Ott lerakódik, igen. Ez már terhelés. Pontosan. És természetesen a dohányzás. Kevesen tudják, de például a dohányzás az határozottan vagyis rák okozó a férfiak számára, még pedig ez a húgyhólyag rák. Ugye nem csak tüdőrákot okoz. Most akkor itt mit javasolnak? Ugye megnéztem egy amerikai orvosi könyvben, hogy például mit javasolnak ezeknek arra, hogy fogyasszanak. Zöldségeket javasolnak. Brokkoli, kelbimbó, káposzta, karfiol, az ilyesfajtának a rendszeres és sok, szóval mennyiségi fogyasztását ajánlják, és gyümölcsöket, különösen a cseresznye és a megy. Tehát érdekes, hogy a zöld és a piros. A zöld és a piros. Aha. A narancs, az alma, ami szintén piros, igen. És ezeknek ugye a használatát ugye hangsúlyozzák, nem a hogy is hívjáknak, ugye nem a zsemlének, a fehér lisztből készült zsemlének, és közötte, ugye félbevágva és közötte egy darab párizsi, ugye, mert ez itt nálunk a kórházakban bizony lehet, hogy ezt adják. Pontosan ezt adják, pontosan ezt mondtam az előbb is, hogy az ember lemegy, ugye ottan a ezt lehet venni, és ezt hozzák, ugye ezt találják fel. Hát erre csak egy rövid kitérő, hogy egy jó, most lassan 10 évvel ezelőtt egy ilyen az onkológiai intézetben, ott a Kégolyi utcában volt egy ilyen bemutató, ilyen bio kenyerek, meg ilyesmi, hogy fölkeltsék az érdeklődést, és ott elmondták az orvosok, hogy hát ők ugye húslevest adnak a betegnek, jó sűrű húslevest, mivel hogy a beteg fehérjét ürít. És úgy elgondolkoztam, hogy ez olyan, nem tudok most teljesen vitába szállni, hiszen nem vagyok orvos, de ha a szervezet fehérjét ürít, ugye rákos beteg, nem azt kéne ösztönözni, hogy ürítse, csak hogy ez egy lebomlási folyamat. Tehát ezt igen visszapótolni azzal a fehérjével, aminek a túltengése esetleg magát a rákot gerjesztette, ez egy őrültség. Tehát itt a szervezetnek az öngyógyuló képességét ki kéne használni. Pontosan. Hát éppenséggel nem szabad olyat adni neki, hadd legyen visszafogott étrenden, és nem kell neki az a fehérje. Nem kell visszapótolni. Hát ugye most már mindenki tudja, vagy legalábbis már egyre többen tudják, hogy fehérjét másokból is meg lehet kapni, ugye például tönkölybuzában rengeteg fehérje van, barnarizsben rengeteg fehérje van. És teljes értékűek. És teljes értékűek. Buzáj, és teljes értékűek. Vannak más buzák is, vannak olyan rozsok, meg nem tudom én, amik rengeteg. És az bőven elég. Elegendő. Az bőven elegendő. Akkor, hogyha még marad egy kis időnk, Van még egy kis időnk már? Egy pár perc. Hát akkor valószínűleg majd folytatjuk, mert itten például leírtam egy pár típusos megbetegedést. Most melyiket mondjuk el hamarjában? Hát elmondjuk a tüdőrákat, mert ez a legelterjedtsebb. Ennek két fajtája van. Ugye van az, ami az apró sejtes a tüdőrák, daganatos, és van, amiknek normál sejtes. Az apró sejtes tüdőrákot általában majdnem kizárólag a dohányzók kapják meg. Amerikában 170 ezer új eset van minden évben. Ebből 160 ezer halálos. Nagyon gyorsan terjed, és azonnal bekerül a nyirokrendszerben, ami viszi tovább a többi szervezetekhez. A dohányzás, az aszbesztus, akkor kevesen tudják még, de Amerikában például ezt tudni kellene, vagy például a marihuána szívása, rádióaktív anyagok, alkohol és vegyszerek, ezt mind okozhatják. A szimptomái, ugye a gyakori köhögés, ugye a vér a köpetben, rekedtség, láz, ezek a dolgok nagyon nehéz felismerni. Ugye, amikor már felismerik, akkor általában már végzetes. Vagy ha nem végzetes, akkor hosszú kezelés után és beavatkozás után lehet csak gyógyítani. Ez az egyik legelterjedtebb rákfajta. Talán folytatjuk még ezzel egy kicsit a jövő a heti hat alkalommal is. Mert itt még van például a vastagbél és a rektumdaganatok, még ezeket is szeretnék, ezekről is beszélni. Ezekről mind is kell beszélni, hisz ezek már nem szeretnénk róla hallani, hogy erre kelljen beszélni, de ezek mindannyiunkat fenyegető. Vannak, akik nem is szeretné, nem is szeretik hallani ezeket a szavakat, mert ösztönösen kialakul bennük egy félelem, vagy nem tudom én mi. És ez fizikailag is lehet látni néha, hogy amikor az ember valami olyasmit mond valakinek, hogy rák, akkor ugye az arca is úgy összehúzódik. És hát ezekről beszélni kell, ezek a dolgok sajnos vannak, és egyre inkább előfordulnak a mi társadalmunkban. Magyarországon nagyon elterjedtek a rákos megbetegedések. Nem csak Magyarországon, hanem világszerte. Köszönjük szépen, Szabó Pétert hallották, és akkor ezzel fogjuk folytatni két hét múlva az Ajurvédikus Figyelő című műsort.